Ilość wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiwer Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiwer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie piąta. Zobaczmy, jak zmienił się świat. Michał Przerwa. Pięć osób zostało rannych w wypadku w centrum Chełmna w Kujawsko-Pomorskiem. Zachodni turyści nie mogą czuć się bezpiecznie w Rosji, mówi rzecznik polskiego MSZ-u. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zaczął wizytę w Korei Północnej. 57-letni kierowca auta, który w centrum Chełmna wjechało w grupę ludzi, był trzeźwy. Badania narkotestem też niczego nie wykazały. W wypadku zostało rannych dwoje dzieci w wieku 10 i 11 lat oraz trzy osoby dorosłe. Tak mówi rzecznik policji i podkomisarz Tomasz Zieliński. Kierujący jechał ulicą Rynek pod prąd, wjechał w pewnym momencie na chodnik, wjechał w ulicę Halera, która wlatuje na ulicę Rynek, również pod prąd, jechał już wtedy chodnikiem. Potrącił kilka osób, uszkodził kilka samochodów i w pewnym momencie po prostu najechał na przeszkodę, która go podbiła i przewrócił się na prawy bok. Na miejscu są karetki pogotowia, których ekipy opatrują rannych. Był też śmigłowiec LPR-u, który zabrał jedno z dzieci do szpitala. Nie wiadomo, w jakim stanie są pozostali poszkodowani. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych odradza podróże do Rosji podczas konferencji po zamknięciu polskiego konsulatu w Królewcu. Paweł Wroński mówił, że zachodni turyści nie mogą czuć się bezpiecznie w Rosji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie adekwatnie reagować wobec Federacji Rosyjskiej, a równocześnie chciałbym zaapelować do polskich turystów, aby starali się nie wybierać Rosji jako kierunku podróży. Z doświadczeń innych państw mamy bowiem tego rodzaju zdarzenia, że turyści mogą się zamienić w osoby oskarżone o różne rzeczy. Polska placówka ma zakończyć działanie 29 sierpnia. Zamknięcie placówki w Królewcu to odpowiedź na zamknięcie konsulatu w Krakowie. Wcześniej Polska zamknęła konsulat w Krakowie, bo potwierdzono udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Konsulat w Królewcu to druga polska placówka dyplomatyczna w Rosji, która zostanie zamknięta w tym roku. W styczniu przestał działać polski konsulat w Petersburgu. 13-osobowa grupa cudzoziemców próbowała przedostać się przez polsko-litewską granicę. Wspólnie zatrzymali ich funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze obrony terytorialnej. Cudzoziemców zatrzymano 3 km od granicy w pobliżu miejscowości Wojciuliszki w gminie Pońsk, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Migranci do naszego kraju próbowali dostać się poza wyznaczonymi miejscami w ramach przywróconej tymczasowej kontroli granicznej. Nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. W trakcie wykonywanych czynności ustalono, że w grupie cudzoziemców znajdowało się 5 obywateli Somalii, 2 obywateli Erytrei, 3 obywateli Indii i 1 obywatel Bangladeszu, obywatel Sudanu i obywatel Egiptu. Wszyscy cudzoziemcy będą przekazani stronie litewskiej w ramach tzw. readmisji. Łącznie z tą grupą na granicy z Litwą służby odmówiły wjazdu do Polski albo zatrzymały dotąd 26 cudzoziemców. Kontrole na granicy z Litwą wróciły w poniedziałek. W Stanach Zjednoczonych nie milkną kontrowersje wokół tymczasowego ośrodka zatrzymań dla migrantów położonego na odludnych bagnach na południu Florydy. Zatrzymani oraz ich bliscy potępiają panujące tam warunki, w tym brak wody, problemy z elektrycznością i mnóstwo komarów. Alligator Alcatraz nawiązuje do historycznego amerykańskiego więzienia u wybrzeża San Francisco. Przyciągnął powszechną uwagę ze względu na swoje odległe położenie w Everglades, rozległym subtropikalnym terenie podmokłym zamieszkałym przez aligatory, krokodyle i pytony. Władze Florydy uznały zdradliwy krajobraz za naturalną barierę, wymagającą minimalnej ochrony, otrzymując szeroką aprobatę od Donalda Trumpa. Władze hrabstwa Miami-Dade, na którego terenie położony jest ośrodek, zażądały w tej sprawie wyjaśnień od prokuratora generalnego Florydy z prośbą o dostęp do całego imigranckiego obozu oraz możliwość monitorowania. Obywatel Kolumbii m.in. zeznał, że przebywa tam od 3 dni bez dostępu do potrzebnych mu leków. Miesięczna liczba zatrzymań imigrantów gwałtownie wzrosła pod rządami Donalda Trumpa z 39 tysięcy w styczniu do ponad 56 tysięcy do 15 czerwca, informuje Biały Dom. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Oficjalną wizytę w Korei Północnej zaczyna dziś szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. W ostatnich tygodniach w Pjongjangu gościło wielu rosyjskich urzędników wysokiego szczebla. To część strategii zacieśniania współpracy Rosji i Korei Północnej. Dokładnie rok temu Moskwa i Pjongjang zawarły pakt militarny, na mocy którego obydwa kraje zobowiązane są do wzajemnej pomocy w przypadku zagrożenia. Umożliwił on też wysłanie do Rosji kontyngentu północno-koreańskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Wizyta Siergieja Ławrowa w Pjongjangu to część przygotowań do podróży Kim Jong-una do Moskwy. Rok temu północno-koreańską stolicę odwiedził Putin, teraz ma dojść do rewizyty przywódcy Korei Północnej. Gwałtowne zacieśnianie relacji Rosji i Korei Północnej coraz bardziej niepokoi Zachód. Współpraca została krytycznie oceniona przez przywódców G7, którzy uznają ją za realne zagrożenie. Korea Północna dostarcza Rosji m.in. amunicję i rakiety balistyczne, wykorzystywane potem na ukraińskim froncie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rewizyta przywódcy Korei Północnej w Moskwie, jak to brzmi. Czas na sport, 5 minut po godzinie 5 i Norbert Michalak. Porażka polskich siatkarek. W japońskiej szybie Polki przegrały z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. Dla biało-czerwonych to druga porażka w tegorocznej edycji. Wcześniej Polki przegrały z Turczynkami 2-3. W następnym spotkaniu zagrają z gospodyniami turnieju Japonkami. Zaglądamy na trawiaste korty Wimbledonu. Tam Hiszpan Carlos Alcaraz walczy o finał z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Pierwszego seta wygrał Alcaraz 6-4, drugiego Fritz 7-5, a trzeciego znów Alcaraz 6-3. W czwartym jest remis 4-4. W drugim meczu półfinałowym Włoch Jannik Sinner zagra z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. A polscy kibice z niecierpliwością czekają na kobiecy finał, w którym Iga Świątek zagra z Amerykanką Amandą Anisimową, która w półfinale pokonała liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Jak Iga Świątek spędza czas przed jutrzejszym finałem? To samo właściwie co w trakcie turnieju, więc trochę więcej regeneracji, pewnie trochę więcej takiego luzu, może obejrzę serial, raczej będę się wyciszać, po prostu odpoczywać przed meczem. Finał jutro o 17. Rafał Majka na 6. miejscu zakończył 3. etap kolarskiego wyścigu dookoła Austrii. Polak stracił 32 sekundy do najszybszego Meksykanina Isaka del Toro. W klasyfikacji generalnej Majka spadł z 3. na 5. pozycję. Strata Polaka do prowadzącego Felixa Grosse Schattnera to 38 sekund. 7 minut po godzinie 17. Odliczam ten czas jakoś tak często, pewnie licząc na dobre podsumowanie męskiego finału na Wimbledonie. Będzie okazja, mam nadzieję, jeszcze przed 19 zerknąć sobie na tę finałową męską parę. Co do pogody, dziś już raczej bez zmian, na lepsze. Deszczu wciąż sporo, chłód zostanie do 17 stopni maksymalnie. Teraz już z każdą kolejną godziną bliżej nocy naturalnie coraz chłodniej. Natomiast jutro 21, a w niedzielę nawet 25 stopni. Wiem, że bywało więcej ostatnio, szliśmy raczej na rekord plus 40, ale jeszcze nie teraz, dopiero w kolejnym tygodniu, tak swoją drogą. Jutro więcej deszczu, patrząc po weekendzie, to sobota będzie bardziej deszczowa niż niedziela, natomiast też współczujemy mieszkańcom zachodniej Polski, bo u was tego deszczu po prostu, patrząc generalnie, będzie więcej. Wiatr się uspokoi, deszcz będzie raczej przelotny, duże zachmurzenie generalnie, deszcz raczej przelotny, mogą pojawić się burze, ale na razie przy tych temperaturach, co do burz, to one prawdopodobieństwo wyceniane jest na może 35%. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Parada wspomnień teraz przed nami. Kult szykuje się w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Słuchacze, jak usłyszeli dzisiaj, że rozmawiamy o emeryturach, o PPK i o tym, że coraz częściej wyjmujemy te pieniądze i przeznaczamy na to, co tu i teraz, to się rozdzwonili, ale inne tematy też czekają. Śmiało. 22 i 7 trójek do 19 jesteśmy, czekamy, a teraz po prostu Kult gramy. Rym niezamierzony. nie stanąć na baczność. Tysiące kartek papieru, kask dookoła się ściele, a jakże było wspaniale. Dokładnie z ust mi Kazik to wyjął. Chciałoby się krzyczeć nie, nie, nie, nie tą drogą, ale ex-kandydat na prezydenta o nazwisku Brown robi to, co szanowni słuchacze pewnie widzieli. Wiem, że być może nawet wśród was ma swoich fanów. Ja nie jestem fanem tego typu zachowania, tego typu komentowania i zaprzeczania historii. Mnóstwo specjalistów w tej sprawie się już wypowiedziało. Natomiast to, co robi Brown, to jest jedna część świata. To, że brunatnieje nam dzisiaj scena polityczna, to jest inna historia. I nie chodzi już tylko o społeczność żydowską, ale myślę o to, że nabieramy dystansu w ogóle do każdego, kto jest inny, do każdego, kto jest obcy. I o tym chcielibyśmy teraz porozmawiać, szczególnie słysząc, że w Zamościu atakowano artystów, którzy przyjechali na folkowy festiwal. Józef Niewiarowski. Wczoraj granica została przekroczona. Pisze na swoim Facebooku prezydent Zamościa Rafał Zwolak. Otóż w dniu wczorajszym po koncercie Gospodarzy Gościom młode dziewczyny odprowadzały artystów zespołu Gości do Bursy. Idąc ulicą Piłsudskiego, jakieś osoby wykrzykiwały w ich kierunku: „Lać czarnuchy do Afryki”. Poinformowano również Straż Miejską, że po rynku w Zamościu, gdzie odbywał się festiwal muzyki folkowej, biegają, tu cytat, nielegalni migranci. Godzina 12. Przenosimy się na granicę polsko-niemiecką. Kolega karnacji ciemnoskórej, mówiący po angielsku, wyspowiadał się na razie, że przyjechał z Monachium. Wiadomo, nie możemy go skontrolować, zobaczyć jego dokumentów, ale wezwaliśmy Straż Graniczną. Czekamy właśnie na przyjazd Straży Granicznej. Co tutaj robi? To reklama grupy organizującej walki na gołe pięści. Jak to co? Co wy nie wiecie, co się w naszym kraju dzieje? Bronimy polskich granic, żeby żaden brudas nam się na krzywy ryj. Nie f***! W społeczeństwie wyłania się ruch, który nazywa się często obywatelskim. No tak, to są aktywiści, prawda? Ale jak każda forma aktywizmu, ta również podlega ocenie, no, według pewnych standardów, wartości, pewnych norm, reguł politycznych. Socjolog, badacz nieposłuszeństwa obywatelskiego profesor Ryszard Cichocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawsze społeczeństwo stara się odróżnić aktywistów, tych, którzy mają pozytywne cele, od zachowań aktywistycznych destrukcyjnych. O ile w ogóle odróżnia. Ruchy społeczne mają swoje fazy, co bada zajmująca się terroryzmem dr Katarzyna Maniszewska z Uniwersytetu Civitas. Historia bardzo często pokazuje, że zaczyna się od demonstracji pokojowych, a nawet często w słusznej sprawie. Natomiast z tych demonstracji właśnie w procesie radykalizacji tworzą się, czy wytwarzają się takie grupy i jednostki, które są gotowe do stosowania przemocy i nawet chcą pójść tak daleko jak terroryzm. Natomiast to jest proces, który zajmuje czas i to my, w sensie obywatele, ale i państwo, ma czas, żeby zareagować. Teraz jest ten moment, wyjaśnia badaczka. Nie wtedy, kiedy dojdzie do radykalizacji, tylko teraz. Moment na działania aparatów państwa, ale również wytwarzania społecznej odporności na radykalizm. Albo ten ruch będzie radykalnie kontrolowany, natomiast jeżeli tego nie zrobimy, istnieje niebezpieczeństwo skali tego zjawiska. Społeczeństwo uodpornione na radykalizm to takie, które nie wyraża zgody na przemoc, zarówno wobec innych narodowości, osób o innych karnacjach, ale także o innych poglądach politycznych. Innej płci, innym kolorze skóry, innym ubiorze, etc., etc. Był z tym problem zawsze jakiś, jest z tym problem zawsze jakiś globalnie, nie tylko w Polsce, ale mam wrażenie, że ostatnio kolejne granice zaczynają pękać. 22 i 7 trójek. Kiss. W Trójce, w popołudniowej audycji dziękujemy za telefony. Najbliższy telefon, który usłyszymy teraz, mówi tak. Nie o pieniądzach, weekend do początek. Proszę zluzować, nic nie mówimy o takich rzeczach. Bawmy się tym, co mamy po prostu. Będzie słońce. Ale jak to nie o pieniądzach? A co jest ważniejsze w życiu, szanowny słuchaczu? Zapraszamy do Trójki. Nie, no oczywiście, że to nie jest ważna rzecz. One w ogóle nie dają szczęścia, ale pomagają jakoś inaczej żyć. A, szanowni słuchacze, taksówkarz z województwa łódzkiego zgłasza, że regularnie znikające z łódzkich sygnalizatorów zielone strzałki utrudniają poruszanie się po mieście i budują korki. Usuwanie strzałek ma na celu poprawę bezpieczeństwa, ale kierowcy widzą, słyszą, stoją i narzekają. Eliza Cichosz. Kolejne gigantyczne korki i to nie są korki rzędu 5-7 minut, tylko to są korki rzędu 20 minut, 40 minut. Aleja Politechniki Wróblewskiego, zdjęcie zielonych strzałek, to jest 20 minut jak oprzył. Kierowcy mówią wprost, to jedna z najgorszych decyzji. Tam, gdzie dawniej można było przejechać, teraz trzeba bezczynnie czekać i tworzyć korki. Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi mówi, że likwidacja warunkowych zielonych strzałek wynika z rozporządzenia ministra transportu. Musimy się dostosować do przepisów, które jasno mówią, że w momencie, kiedy jezdnia koliduje z jakimś pasem, na przykład z drogą rowerową, takiej warunkowej zielonej strzałki nie możemy wprowadzić. Tłumaczą się, że Unia Europejska każe im zdejmować, tylko jestem bardzo ciekaw, czy my jesteśmy w innej Unii Europejskiej niż Czesi, ponieważ Czesi zakładają te zielone strzałki. W tej chwili u nich nigdy nie było. W tej chwili są tam zakładane zielone strzałki. Nieco ubolewamy, bo są miejsca, w których te strzałki po prostu upłynniały ruch. Natomiast nie możemy tutaj nic poradzić na ten temat. No prawo jest jakby nad nami. A na tym też nam zależy, żeby Łódź była jak najmniej zakorkowana i żeby łódzkim kierowcom jeździło się po prostu jak najlepiej. Autobus się zatrzymuje, stoi na przystanku, póki jest zielone. Potem zapala się czerwone, więc stoi, bo jest czerwone. Generalnie korki są takie, że klękajcie narody. Strzałki najczęściej znikają podczas remontów dróg. I taki sygnalizator jest zakrywany i następnie całkowicie demontowany. Teraz sukcesywnie, w momencie kiedy daną drogę modernizujemy lub działamy przy samej sygnalizacji, wtedy te zielone strzałki musimy po prostu likwidować. Ile osób traci hektolitry paliwa i zatruwa nas koszmarnym smogiem? Moim zdaniem to jest polityka pod tytułem zróbmy tyle korków, żeby ludzie odstawili samochody na bok. Tylko, że no niektórzy nie odstawią samochodów na bok, tak jak taksówkarze czy kurierzy. No niestety nie odstawiam samochodów na bok, a osoby jeżdżące prywatnie i tak będą jeździły prywatnie. Poza tym przedstawiciele handlowi, dostawcy i tak dalej, nikt nie odstawi samochodu, to jest mrzonka. Młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przypomina, że zielona strzałka to nie zielone światło. Przed przejazdem trzeba się zatrzymać i upewnić, czy na przejściu nikogo nie ma. Kierowcy, którzy nie zatrzymują się przed sygnalizatorem, przy którym świeci się tak zwana zielona strzałka, umożliwiająca warunkowy skręt lub zawracanie, popełniają wykroczenie. Jest ono zagrożone mandatem karnym w wysokości 500 zł i 6 punktami karnymi. I tak źle, i tak niedobrze. 22 i 7 trójek. Pani Sabrino, niech pani coś zaśpiewa tutaj, bo denerwujemy się od samego początku. Sporo poważnych tematów u nas dzisiaj, ale może jeszcze do 19 coś znajdziemy. For it. I know. Mansion.

powołania zgłosili mieszkańcy. Będzie to pierwsza taka rada w Polsce. Ma się zajmować takimi zagadnieniami jak równe traktowanie i przeciwdziałanie wykluczeniom. Kilkadziesiąt tysięcy widzów jest spodziewanych jutro podczas inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. W okolicy będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu, a kierowcy i piesi powinni stosować się do poleceń służb porządkowych. Zmiany będą obowiązywać od godziny 6 w sobotę do godziny 6 w niedzielę. Dziękujemy panie Michale. Co do pogody, to poczekałbym do niedzieli, ale już jutro zacznie się zmieniać na trochę lepszą niż była w ostatnich dniach. Wiem, że deszcz potrzebny, no ale nie aż taki jak ostatnio i nie tak gwałtowny jak ostatnio. Jutro do 21 stopni i tego deszczu będzie jeszcze sporo, szczególnie na zachodzie kraju. To mogą być też burze. W niedzielę 25 nawet maksymalnie może się pojawić i wschodnia Polska będzie raczej pogodna, o może tak, co nie oznacza, że nie będzie chmur na niebie i że jakiś przelotny deszcz się nie zdarzy i że nawet burza się nie zdarzy, ale wschód dalej w mocniejszym deszczu. Poniedziałek deszczowy prawie wszędzie, cieplej i słonecznie, a nawet sucho można powiedzieć będzie w okolicach wtorku. Środa, czwartek zapomnijmy i później przyszły weekend już powinien być cieplejszy, mniej deszczowy, nawet do 27 stopni przez kilka dni. Za ładnych parę dni się może znów zdarzyć. Gdzieś miałem tutaj wiadomość, którą powinienem odczytać. O, właśnie jest. No to gramy In Excess, szykują się do występu, a tymczasem na Wimbledonie mamy pierwszego finalistę. Zaraz powiem, kto to. 6 do 4, 5 do 7, 6 do 3 i 7 do 6. No jasne, że że w finale pojawi się no Carlos. First century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. About you, girl, that makes me sweat. Tonight. To In Excess w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Szanowni słuchacze, słyszeliśmy, że stoicie na granicy w długich korkach tej zachodniej, bo wróciły tymczasowe kontrole. Jeżeli was to mierdzi, jeżeli pochwalacie, to śmiało proszę o znak sygnał. Każda inna sprawa oczywiście też. My od 16 najbardziej ze słuchaczami trójki to rozmawiamy o emeryturze i o tym, czy w tym PPK to warto zbierać te pieniądze, czy brać i zmykać. ZUS też się pojawia? bardzo mało się o tym mówi, że nasz system w Polsce, ZUS-owski, jest jednym z najlepszych na świecie. A wszystkie inne systemy, tak jak nawet te pracownicze plany kapitałowe, czyli już ubezpieczenia komercyjne, nie dają takich gwarancji i nie dają takiego zabezpieczenia. ZUS to taki system, który został lata całe wymyślony wstecz i on sobie działa na różne sposoby oczywiście. Gdyby nie obcokrajowcy ostatnio płacący składki w Polsce, to byłoby już ciężej. Jest nieźle rzeczywiście i stan kasy w ZUS-ie nie jest taki zły, ale demografia nie służy temu ZUS-owi. Trzymam mocno kciuki za nas, za to, żebyśmy mieli tę emeryturę, żeby ten system się jako tako utrzymywał, ale widziałem nawet dzisiejsze jakieś dane i dyskusje ekonomistów. No nie chce być nas więcej. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleć, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból, to co jeszcze nam zostało. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś, weźmiemy wód. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół, nasze najlepsze dni. I każdą noc bez snu, lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół. No, sam sobie wyśpiewał tytuł swojego utworu, to był Mrozu. W piątkowej audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy już dzisiaj o święcie narodowym, Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach w 1943 roku. Natomiast chcielibyśmy teraz w Pulsie Trójki porozmawiać o tym, jak o Wołyniu dzisiaj rozmawiać, kiedy przez te lata zmienił nam się zdecydowanie kontekst. Puls Trójki. Michał Matus i jego goście. Dzień dobry. Przypomnijmy, dziś 11 lipca. Jest to data symboliczna związana z rzezią wołyńską na Polakach. Miała ona swoje apogeum 11 lipca 1943 roku. W około 100 miejscowościach mordowano wówczas ludzi za to, że byli Polakami. Ale sama rzeź wołyńska to zdecydowanie dłuższy okres niż tylko ten jeden dzień. I chyba jest to najtrudniejszy rozdział relacji polsko-ukraińskich. W Pulsie Trójki chciałbym zastanowić się nad tym, jak o nim mówić, szanując pamięć o ofiarach i dbając jednocześnie o to, by ta zbrodnia nie była wykorzystywana instrumentalnie w celach związanych z bieżącą polityką. Łączymy się z Maciejem Dancewiczem, wiceprezesem Fundacji Wolność i Demokracja, koordynującej ekshumację w Późnikach na terenie dzisiejszej Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami też na łączach Damian Markowski, historyk, sowietolog, doktor nauk humanistycznych, autor książki W cieniu Wołynia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacząć chciałbym od pana Macieja Dancewicza. Koordynujecie ekshumację w Późnikach w czasie, gdy Ukraina broni się przed rosyjską agresją. Wspierana jest przez Polskę. Rzeź wołyńska, ekshumację to łatwy temat do tego, żeby poróżnić Polaków i Ukraińców. Czujecie to w swojej pracy podczas ekshumacji? Muszę powiedzieć, że w tegorocznych pracach, ale właściwie no nawet tych wcześniejszych, które z Późnikami są związane, czyli tymi, które rozpoczęliśmy w 23 roku, czyli poszukiwaniach, a teraz ekshumacjach, jest jakaś poprawa, znaczna nawet bym powiedział, bo odczuwamy życzliwość i zaangażowanie odpowiednich służb ukraińskich i administracji ukraińskiej od Kijowa poprzez Tarnopol, aż do tego najniższego szczebla, tutaj w naszym przypadku, po polsku bym to nazwał gminy, czyli Koropiec. To jest gminy Koropiec, czyli tego miejsca, któremu formalnie administracyjnie podlegają Późniki. No jest życzliwość i wydaje mi się, że też zrozumienie dla naszej sytuacji, właśnie dlatego, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju prowokacji ze strony wspólnego wroga, jakim jest Rosja, która może wykorzystać, czy po polskiej stronie, czy po ukraińskiej stronie, różnego rodzaju preteksty do tego, żeby ten jakiś proces, który ruszył, mam wrażenie, że faktycznie ruszył, storpedować. Przykładem tego, że nie jest to powiedzmy Moskwie obce, to są te działania, które doświadczyliśmy sami, No właśnie, parę tygodni temu wydarzyła się taka sytuacja, w której jeden z naukowców pracujący nad tymi ekshumacjami, powiedzmy, dostał od prawdopodobnie rosyjskiej propagandy swojego cyfrowego klona. Może pan więcej o tym opowiedzieć? Tak. Tak, to po prostu sztuczna inteligencja stworzyła, kto za nią stał, najprawdopodobniej ten, który ma w tym największy interes, czyli Rosja. Stworzyła wizerunek szefa ekipy naukowej w Spóźnik, czyli profesora Andrzeja Osowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Gdyby to było 5 lat temu, to ja bym pomyślał, że nasz kolega profesor trochę stracił rozum, bo mówił tak przekonująco i mówił to on z ekranu, że można było ulec złudzeniu, że to jest on. Natomiast to był sztuczny twór. Po prostu jego, tak jak pan powiedział, klon. I nie tylko to, bo jeszcze wykreowano fałszywe pismo z autorstwa rzekomo ministra kultury Ukrainy Mykoły Tyczyckiego, którym on wszystkie te zgody, jakie myśmy przez lata tutaj starali się uzyskać i te ostatnie w jakiś sposób neguje, zawiesza i właściwie temat Późnik zamyka. To była fałszywka, która poszła do mediów, a właściwie głównie poszła do sieci internetowej i tak się miała rozpłynąć w różnych miejscach, w różnych środowiskach. Na szczęście obie strony szybko zareagowały. Obie strony, i polska, i ukraińska, ale też tu wewnątrz Polski, bez względu na podziały, bo to i Ministerstwo Kultury z jednej strony, ale też osoby związane z obecną opozycją, ale mające bardzo dobre relacje nadal w Kijowie, szybko zareagowały i szybko ten temat został wygaszony, a ta bomba taka hybrydowa została rozbrojona. W związku z tym to nie jest taki temat, który można powiedzieć, to było dawno i kogo to inni, to już właściwie to dawno, to nie powinniśmy tego ruszać. No więc są tacy, których to, żeby to się nie działo, bardzo interesuje i próbują robić wszystko, żeby ten temat torpedować. No właśnie, jest to temat bardzo na czasie, mimo że rzecz dotyczy historii sprzed 80 ponad lat. tak sobie myślę, że te antypolskie nastroje na Ukrainie, antyukraińskie w Polsce, mogą być łatwo podsycane dyskutowaniem o rzezi wołyńskiej. To brzmi trochę jak pole minowe dla historyka, który zajmuje się tą kwestią. Pytam teraz pana Damiana Markowskiego, czy czuje pan te problemy w swojej pracy, że to jest właśnie takie pole minowe, po którym ciężko się poruszać? Każdego dnia, szanowni państwo, każdego dnia i musimy jakby tutaj zawsze dwa razy się namyśleć, zanim użyjemy określonego sformułowania, nazywając czy to dane wydarzenia, czy po prostu tutaj jakby wartościując te wydarzenia z przeszłości. Ja miałem przyjemność pracować w polsko-ukraińskiej mieszanej grupie do spraw przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji na polu historii. I proszę mi wierzyć, że naprawdę nie zdają sobie nawet państwo sprawę z tego, jak bardzo właśnie tutaj jakby Rosja jest aktywna w podgrzewaniu tych nastrojów, które niestety, no muszę to stwierdzić z przykrością, rzeczywiście mam wrażenie, że Rosja niestety ma pewne sukcesy na tym polu i oczywiście do tego przyczyniają się także działania, czy to nieodpowiedzialnych polityków, czy też po prostu, no być może pewnego rodzaju brak zrozumienia, z jakim spotykają się, czy też spotykały się może, ponieważ tutaj pan prezes Pancewicz powiedział, że na szczęście, że jest lepiej nieco pod tym względem, jeżeli chodzi o ekshumację w Późnikach pod Tarnopolem, z jakimi spotykały się polskie ekipy, które próbowały te prace ekshumacyjne rzeczywiście na terenie Ukrainy przeprowadzić. Ja też przestrzegałbym naszych słuchaczy przed ufaniem na przykład sztucznej inteligencji, bo przypominam sobie niedawno rozmowę z Aleksandrą Przegalińską, która opowiadała o tym, jak Rosjanie obecnie karmią algorytmy sztucznej inteligencji, tych, które wykorzystywane są na całym świecie przez ludzi w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, rosyjską wersją historii, która zdecydowanie korzystnie dla właśnie państwa rosyjskiego przedstawia różne sprawy, to może dotyczyć także kwestii rzezi wołyńskiej. Ale ja chciałbym wrócić do samej tej kwestii mówienia o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej na Wołyniu. Widzą panowie jakiś sposób na opowiadanie o tym ludobójstwie, który nie wciąga nas w bieżącą politykę? Może najpierw pan Maciej Dancewicz. No, najważniejsze jest dostrzeżenie pewnego istotnego elementu, czyli nie zapominajmy, że mówimy o ofiarach okrutnej zbrodni, bestialskiej często, ofiarach, które mają wciąż krewnych w Polsce lub nawet są takie osoby, które te zbrodnie przeżyły, miały tam po 5-10 lat, ja znam takie osoby, które miały kilkanaście i jeżeli zaczniemy wokół tego robić politykę, to czy jakiś nawet rodzaj show, pojawimy się z kamerą w trakcie ekshumacji tego nie było, no ale byli tacy, którzy by chcieli no, z kamerą się pojawić w trakcie prac, bo najchętniej, najprzyjemniej jest news zilustrować jakąś makabryczną sytuacją, szczątki, masowy grób i tak dalej. W związku z tym przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że dotyczy to ofiar tej zbrodni, a dopiero potem no, możemy tam zastanawiać się na tym, jak o pewnych rzeczach opowiadać i ewentualnie jaką korzyść z tego polityczną mieć, ale taką korzyść, żeby proces dalszych ekshumacji, proces dbania o prawdę, o pamięć, żeby on był skuteczny. Natomiast żeby nie schodził z pierwszego planu, żeby z pierwszego planu nie schodziły ofiary. I to po pierwsze. Ja myślę, że to jest takie, jak ktoś tego nie rozumie, tam nie był i nie widział, no to tak do końca może tego nie widzieć. Ale jak sobie w ten sposób popatrzy, jak sobie zgra to, co wydobywają archeolodzy z ziemi, to co antropolodzy przedstawiają, zgra z relacjami świadków, to wtedy te kości nie są kośćmi, powiedzmy, jakichś legionistów rzymskich. To są osoby, które zaledwie 80 lat temu zginęły, ale niektóre z ich krewnych wciąż jeszcze żyją i te relacje opowiadały. I wtedy to zupełnie inaczej wygląda. I wtedy wydaje mi się, że też sposób opowiadania o tym przez czy polityków, czy nawet dziennikarzy powinien inaczej wyglądać. I czasami faktycznie inaczej wygląda. I to jest jakby pierwszy krok i taka moja czy sugestia, żeby w ten sposób do tego tematu podchodzić. A sensem pańskiej pracy jest dbanie o pamięć, czy też rozbrajanie pewnych bieżących narracji dotyczących rzezi wołyńskiej? Jak pan na to patrzy? No myślę, że Proszę. Jeśli pytanie do mnie, to myślę, że przede wszystkim dbanie o pamięć, ale też rozbrajanie takich, ja tego doświadczyłem wcześniej pracując w takich instytucjach związanych z tym tematem, czyli w Radzie Ochrony Pamięci i Walki Męczeństwa, później w Ministerstwie Kultury, odpowiednim wydziale tego Ministerstwa Kultury od spraw pamięci, więc trochę przechodzi z tego powiedzmy jakiegoś tam prywatnego patrzenia na tą sytuację, ale też wchodzę też w takiego, jakąś osobę, która się zajmowała tym zawodowo. I to też jednak idzie w parze, bo rozbrajanie takich sytuacji umożliwia doprowadzenie do, nazwijmy to, sukcesu, czyli do godnego upamiętnienia osób. Bo jeżeli będziemy, jak ktoś wychodzi z takim naprawdę do przodu, na sztandarach ma napisane Wołyń i tak dalej, a to się zjawia przy okazji najczęściej rocznic jakichś, to ja sobie nie przypominam takiej osoby, czy części takich osób, żeby one na przykład, bym nawet zapytał, a ile razy tam byłeś? Albo czy naprawdę, nie wiem, jeżeli masz tam przodków z tamtych stron, czy zadbałeś o to, żeby te groby gdzieś zostały odnalezione, jeżeli ta wieś, z której pochodzicie, została wchłonięta przez las i tak dalej. No chciałbym to wiedzieć. Ja często słyszę, że no nie, bo ważniejsze jest jednak co innego. Więc jak mówię, najpierw zadbajmy i popatrzmy na to przez pryzmat ofiar i przez pryzmat pamięci o nich. A pan Damian Markowski inaczej patrzy na te kwestie? Znaczy przede wszystkim myślę, że tutaj padło jednak bardzo ważne słowo, które tutaj pan Maciej powiedział, to znaczy musimy jakby dostrzec człowieka, jakby w tym celu ostatecznym, tak? W tym przypadku musimy jakby dostrzec ofiary, musimy dostrzec to, że właśnie ta garstka kości tak naprawdę, którą nieraz możemy znaleźć w miejscu zbrodni, to kiedyś, jeszcze wcale przecież nie tak dawno, to był człowiek, który miał swoje imię, miał swoje nazwisko, który mógłby żyć, gdyby nie ta straszliwa zbrodnia. I tutaj często odnoszę takie wrażenie, iż historykom przychodzi przede wszystkim jakby taka ciężka, mozolna, systematyczna praca u podstaw. To znaczy tłumaczyć chronologię wydarzeń, kto, jak, dlaczego. Bardzo często, jak sądzę, przychodzi się wówczas przeciwstawiać takiej mocno nacjonalistycznej, czy też heroicznej, jakbyśmy to nazwali w inny sposób, wizji historii, z którą też musieliśmy się zmierzyć, chociażby w przypadku opisywania zbrodni w Późnikach, kiedy pojawiały się też głosy ze strony jednego z historyków ukraińskich, akurat właśnie z tego nacjonalistycznego nurtu, iż tak naprawdę w Późnikach nie było zbrodni, tylko była walka pomiędzy oddziałem ukraińskiej powstańczej armii a kolaboracyjną formacją batalionów niszczycielskich, która walczyła po stronie oddziałów sowieckich, w wyniku czego zginąć mieli tylko członkowie właśnie tego oddziału IB. No, rzeczywistość pokazuje jednak coś zupełnie innego i pokazuje tutaj, iż w oparciu o rzetelne badania historyczne uzupełnione i zakończone pracami terenowymi, poszukiwawczo-archeologicznymi, zakończonymi ekshumacją i godnym pochówkiem, możemy tutaj pokazać pełną prawdę o tych straszliwych wydarzeniach. Zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Ja na sam jej koniec chciałbym jeszcze jeden cytat zawrzeć z Katarzyny Surmiak-Domańskiej, która napisała na swoim Facebooku tak. Jako krewna ofiar tej rzezi nie czuję najmniejszej satysfakcji i tutaj odwołuje się do ekshumacji samych. Pisze dalej, wątpię, że rozkopywanie ziemi utnie spekulacje i odbierze temat politykom. Może być dokładnie na odwrót. Jak tego uniknąć? Pytam pana Macieja Dancewicza. Znaczy ja się nie zgadzam z tym, bo jestem też potomkiem i też znam ludzi, którzy szczęśliwie przeżyli, ale otarli się o tą zbrodnię i widzieli jej efekty bezpośrednio i szybko po tym, jak to się wszystko skończyło, więc nie, myślę, że trzeba to prowadzić i kończyć to w sposób godny. Jeżeli mieliśmy zbrodnię katyńską, to zbrodnia katyńska była równie trudna. Rosjanie kilkadziesiąt lat ją negowali, można było za nią zginąć, a jednak to się doprowadziło do końca. Tutaj też to są takie same polskie ofiary i jeżeli szczęśliwie jeszcze w Późnikach to jest pochłonięte, grób pochłonięty przez las, jest okej. Okay. To trudno, ale jeszcze może byśmy mogli poczekać. Nie czekamy, ale jeszcze można by poczekać. Ale są takie miejsca, gdzie jeżdżą, po tych szczątkach jeżdżą traktory, na nich buduje się drogi i to nie jest temat taki, który sobie możemy powiedzieć, że mnie to nie interesuje. Nie, to jednak bardzo. Trzeba pewien temat zakończyć. Tak. Tutaj postawię kropkę. Dziękuję bardzo i myślę, że to, co pan wcześniej powiedział, że trzeba zawsze pamiętać o ofiarach, a nie o tej bieżącej polityce i to jest taki wyznacznik